بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi àndaat ak yéen ci téere bii di kitaabu tawhid, di jël tey buntu ñaar fukkeel ak ñett. Buntu bi di jàngale maa jaa fi sixri, mooy li ñëw ci njabar. Maa jaa fi sixri mooy lan moo ñëw ci njabar. Baat boobu di baatu njabar, as-sihr. Buñ koy firi ci làkk arab luwatan, mooy maa xufiya, mooy lu nëbbu, lu nëbbu loo xam ne dafa nëbbu ba pare sew. Ay mbir la yu nëbbu, yu sew, yu lëndëm, yoo xam ne looloo tax ñu tuddee ko sihr. Mu ne bu ngeen di xool sax di fàttaliku, di ngeen gis baat boobu ñu tuddee xëdd, te mooy as-sahr. Mu ne boobu di nga gis ñoom ñaar kee si la kii sa. Lu tax? Bee dañ koy def li aaxiri leyli, ci guddi gu mujj. Li ànn al afaal allati taqau fihi takunu xafiya, ndax kii jóg di xëdd yooyu muy def ay mbir la yoo xam ni dafa dafa nëbbu, guddi la, kenn gis ko. Même sax buy jógee day bañ a def ay mbir wi ngir la nit ñi yëg ne am na lu muy def, mbir yu nëbbu. Mu ne wa kazalika sumiya as-sahur, mu ne loolu tax ñu tuddee ko xëdd. Li ma yuukalu fi aaxiri leyl, ndax ñu ngi koy lekk ci guddi gu mujj, xaaju guddi gu mujj. Loolu moo tax mu nekk mbir yu lëndëm. Mu ne fa kullu shay'in xafi sababuhu sumiya sahran, mu ne lépp loo xam ni dafa làqu, dafa lëndëm, dañ koy tuddee sihr, mooy njabar. Loolu borom xam-xam yi jàngale làqu arab ñoom noonu la ñu déggee njabar. Su fekkee ci sharia islam la nag, fa innahu yunqasamu ila qismayn, borom xam-xam yi xaaj nañ ko ñaari xaaj moom njabar. Xaaj gu njëkk gi ñu ne njabar mooy aqdun, ay pas-pas la. Baat bi jàngeen ko ci suratul falaq, wa min shari nafasati fi luqat, ay pas-pas la yu njabarkat bi di fas ci ay wëñ aki buum, aki xaaw, aki pettaaw, aki laar, ak ay pas-pas la. Waaye wa ruqi, ak ay jat, kenn du ko tuddee mocc, waaye ay jat la. Est ce que bu dee mocc alquran ngay jàng wala hadis yonent bi? Loolu mooy mocc. Kii mocc day wax lu leer, lu nit ñi xam, lu amul benn njabar, amul benn bokkaale. Amma jat nag mooy baat yi nga xam ne waajaa ngi koy wax te doo dégg lan la. Kon pas-pas la, ay pas-pas la yu ñuy fas, ak ay jat yu ñuy jat, ay qiraat, ay njàng yu ñuy jàng la. Wa talaasim, xam ngeen luy talsam? Mooy carré carré yooyu ngeen di gis ñuy def ci feuille yu weex yi, ak étoiles yi, yooyu ngeen di gis ñuy def ci këyit yu weex yi. Loolu moom mooy njabar xaatim yi. nee na lan moo tax nag ñett yi njabarkat bi di ko def ñett yi lan la ñett yi lan la tax naa ko léegi-léegi pas-pas yi jat gi ak xaatim yi ñett yi lu tax njabarkat bi di ko def yatawassalu biha as-sahiru ila istikhdami ash-shayatin da koy def ngir sheytaane mën ko mu mën a utiliser sheytaane sheytaane mën koo jege si fima yuridu bihi dararul mashuru ngir mu mën koo envoyé ci ki muy njabar mu loral ko ko gis nga loolu moo tax ndeke njabar lu graaw la dangay toog nekk sa kër njabarkat bi nekk këram envoyé la ay sheytaane envoyé la ay jinni jinne yi ñoo lor la lan moo tax loolu ay pas-pas yu muy def ak ay wax yu muy wax jàng yu muy jàng ak ay xaatim yu muy bind sa turu sa turu papa ak sa turu yaay ak wala sa yére buñ ko jox wala sa dàll wala dara lu bàyyeekoo ci yow sa kawar wala sa wee looloo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam di wax ne bu ngeen wotoo na ngeen suul kawar gi bu ngeen daggee wee yi na ngeen nañ ko dajale suul ko ndax balaa njabar kinne yi di ko yóbbul njabarkat yi moo tax da nga koy suul mu ne lakin qad qala taala mu ne waaye yëpp loolu yëpp nag borom bi subhanahu wa taala wax na ci quran ci suratul baqara aya 102 neena wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillah ñoo loolu ñuy def pas pas yooyu mocc yooyu xaatim yooyu ñuy def jëmale ko ci yow na nga yëg ne yow julit bi ñoom munuñu la cee lor lu dul mu neex yàlla te moo tax julit bi war a làqatu ci yàlla di def ay askaaram jàpp ci borom bi subhanahu wa taala soo jàppee ci moom ñoom mënulul la dara olof yi dañuy wax ne soo duggee ci kër xaj bi di la mbëw bu buggee mucc nooy def ah da ngay làq ci borom xaj bi boo làqo ci borom xaj bi rek mun a ko wee xaj bi yam sheytaane xaj la kan moo ko moom yàlla kon suñ ko envoyé ci yow soo buggee mucc sheytaane nooy def laqatul ci yàlla nga mucc ci sheytaane ak njabarkat bi mu ne maanaam loolu première firi ci sharia ni mu firee njabar ñaareelu firi bi mooy uddu iya ay ñaan la wa aqaayir ak ay médicament tuassiru ala badanil mashuur yoo xam ne day jeexital ci yaramu ki ñu njabar maanaam njabarkat bi day jël cuuraay xam nga cuuraay cuuraay la ne la suur ko lii fexeel ba mu suuru lii fekk ci biir cuuraay bi am na lu mu ci def nga suuroo ko rek feebar mu xeeñ waa ji rek waa ji feebar wala mu def ko ci lekk wala mu def ko ci wala mu def ko ci wala mu def ko ci ndox mi ngay sangoo mu ne fexeel mu sangoo ko rek wala mu def ko ci sa dàll mu ne fexeel mu sol ko rek soo ko laalee rek mbir yi daal di këpp ci sa kaw mu daal di jeexatal ci sa yaram benn wa aqli ak sa xel ñaar la lay def suñ la njabaree benn njabar bi day jàpp sa xel mooy waa ji dof wala benn njabar bi jàpp sa yaram nga daal di feebar wa iradatihi wa maylihi njabar gi dalay jàpp selon ki la njabar li bëgg ci yow ak bëgg-bëggam ak li mu namm ci yow noonu la njabar bi di jàppee fa tajiduhu yatasarraf wa yamil wa huwa ma yusamma indahum bisaraf wal ataf. Nga gis waa ji commencé nekk beneen doomu aadama changé comportement. Am na benn femme boo xam ne dafa bëggoon jëkkër ji, bëggul jëkkër ji takkal ko beneen wujj. Mu dem ci njabarkat bi mu ne ko damaa bëgg sama jëkkër bu mu buuseeti, bu mu buuseeti. Ah, njabarkat bi daay defar li muy defar jox ko, mu ñëw suur ko ci kër gi ci jardin bi. Jëkkër gi léegi bu xëyee day sangu rek, dootul liggéey, daa toog day sangu ba set war a liggéey, jël journal am toog ci salle bi, dootul wax ak kenn, di toog rek di lire bu sonnee dem tëddi. Ah, ba liggéey ba ñu ñëw wax wax ba sonn munuñ ci dara, ñu dax ko. Femme bi dellu ci buxaaba bi mu ne ko waa yow, ah yow kii man dama ne woon rek pour mu toog, mais mooy bu mu indi kenn rek laa ci namm, mooy bu wàccee ñëw toog. Mais yow li nga def, yow da ngaa daa def léegi génnatul kër gi. Mu ne ah yow yaa ma ne bu mu buuse. Mu ne man namm ma ci woon bu mu buuse, mooy dama bëggoon rek mu toog sama wet. Mu ne ah, mu ne da nga ne woon daal na toog, kon dama nga indi affaire bi. Mu ñëw ñu gas fiñ ko suuloon, ñu set ba sonn. Lu ñu mujj mooy buddi gazon bi ci jardin bi yëpp gisuñu affaire bi, xamuñu fu mu nekk. Ba waa ji noonu la toogee ba jële ci feebar ba faak génnatul kër gi. Noonu ne njabar baaxul, lu bon la, yëfu caay-caay la, yëfu seytaane la. Yàlla bëggu ko diine l'islam, santaane wu ko yonent alayhi salaatu wasalaam, digliwu ko. Mu ne fa yajaalu l'insaan yanatifu ala zawjatihi. Da nga gis nit njabar borom këram, wala góor njabar jigéen. Su ngeen déglu semaine bi rajo, déglu naa benn rajo bu tudd RFM, ñu def benn reportage. Ñu ne góor ñi dañuy kànnaar jigéen ñi. Dégg nga ko? Man déglu naa ko semaine bi. Ah, yow gis nga ko? Kii moom ne na déglu ko, du ko gis. Manaa góor day bëgg benn xale bu jigéen, xale bu jigéen bi bañ, mu dem njabar ko, kànnaar ko, xale bi topp ko, comme ni xar di toppee boroomam, wala ni xaj di toppee boroomam, topp ko noonu. Mu ne hatta yakunu kal bahima, mu topp ko comme xaj ni muy toppee boroomam. Taquduhu kama tasha, mu koy yóbbu fu ko neex di ko def loolu ko neex. Yenn saa yi sax waa ji takk ndaw si, kooku sax étonné. Am na koo xam ne du takk, saa yi ko soxlaa rek day wax dara, tijj kànnaar bi tuuf li turam tëj ko, su ko wooyee mu ñëw, mu sëy ak moom bàyyi ko mu dem. Su ko defee nit ñi naan waaw yéen, est ce que ki jigéen kii normal na? Fekk waa ji da koo njabar, da koo xërëm. Am na ñoo xam ne lay njabar xërëm la, ba bu ñëwee ci yow lu la wax rek nga def ko, lu la wax nga def ko. Am na ci sëriñ soo xam ne dañuy tàqale sax diggante ndey ak baay, tàq daal di nangu doom ji ci ndeyam ak baayam. Comme tey fii may wax ak yéen, fii ma toog nii, maa ngi carte visite kilifa goo xam ne dañ koo tàqaleeg ay doomam. Tey la ma woon doon waxtaan ak man ci loolu, pour ñu dimbaliku pour doom yi dellusiwaat ci moom. Fii ma toog di wax ak yéen, carte visite ma ngi nii sama poche. Nga xam ne kon nekkul ay mbir yu ndaw, mbir la yoo xam ne ab jullit daf ko war a waaj préparé ko ba buñ jógee jëm ci moom mu bañ ko dal. Tey ci dëkk bi nu nekk, xërëm ak njabar ak mbirum sëriñ ak xarfa fuufaak dafee am doole. Lu tax? Parce que ñëpp xaalis lañ gëm, moo tax ñëpp jublu ci. Mu ne ni nga gisee jigéen ñi di ko def góor ñi, noonu la ko góor ñi tamit di ko defee jigéen ñi. Fa yusiru fi badanil mashuri, mu jeexital ci yaramu ki ñu njabar. Bi idaafihi shay'an fa shay'an ata yuhlik, yenn saa yi tàmbali ci bopp buy metti di wàcc dem ba ci bëdd yi dootul gisati muy wàcc, dem ba ci nopp yi dootul dégg muy wàcc, ba ci gémmiñ gi dootul mun a wax muy wàcc, ba rey ko day augmenté di augmenté, njabar gi di augmenté ba waa ji xëy dee. léeg-léeg ñu njabar ni takk ko ci pitax luy naaw, saa yu picc bi départ rek waa ji départ, waa ji du toog lu dul picc bi takk ci garab, te fu picc bi jëm mu jëm fa. yenn saa yi nga gis dof bu dox diggante Sénégal ba Mali wala ba Guinée jox sa àll bi rek di dox, parce que picc may naaw rek mu topp ko. loolu moo koy waral. yenn saa yi nga gis ñu def njabar sànni ko ci géej, yenn saa yi nga gis ñu def lu ne ngay gis, lu ne ngay gis. yenn saa yi ñu def njabar yóbbu ko ci ay armel gas bopp néew bi bu mu xóot daan ne yaa saahibu haza al qabr haza amanatun indak, yow borom bàmmeel bi leen dénkaane bu ma la dénk la ba yowm al qiyam. waaw yenn saa yi nga gis koo xam ne dafa def dara bugul ku ci wax, mu dem ñu defaral ko ay njabar ne ko da nga koy sexal néew, da nga koy sexal ku dee. mu dem ci armel yi wax ak ñi garde armel yi ñu fexe ba gas ba gis bopp néew bi ngaan gémmiñ gi dugal ci téere bi kaste gémmiñ gi suulaat. am na benn film vidéo bu ñu ma envoyé benn waaye boo xamante ne dañoo suul ku dee mu bàyyi ba guddi mu ñëw di dagg awra ku dee gi, awra bi laa wax de ku góor gi muy dagg awra bi, nu mu gasee bàmmeel bi dugg di ko dagg bàmmeel bi mabb ci kawam mu dee. seetaan nga vidéo nit ñi bi ñu xëyee ñu ñëw gis ko waa jooju waa dëkk bi biñ ko génnee dañ ko mujj a lakk lakk dañ koo lakk. yooyu yëpp da ngeen di gis lan moo ko waral, mooy njabar. léeg-léeg nga gis sàcc yi, sàcc yu ngand yi laa wax de, waxuma yu ndaw yi, yu ngand a ngand yi, buñ buggee détruire banque wala trésor dañuy dem ci njabarkat yi ñu xërëmal leen ne leen dem leen ci armel ngeen fexe ngeen indil ñu garab goo xam ne reen bi dafa traversé néew, garab goo xam ne reen bi dafa jiggi ku dee maa nit dafa dee ñu suul ko ci wetu garab gi, garab gi màgg reen bi ron néew bi jàll, ñu gas garab googu ba jot reen boobu dagg ko rocc ko indi ko. njabarkat yi defal leen ci liñ koy defal fépp fu ñu war a sàcc, bu ñu indee bant boobu ruur ko dugal ko ci wetu miir bi foofu entourage boobu la fa nekk ñëppay nelaw kenn du bougé, dañuy jël li ñuy jël dem seen yoon. waaw nga xam ne mbir yi du lu ndaw de, ngeen xam ne dëkk bi yu bari mu ngi fiy xew njabar kese la du leneen. day gis nit ku bàyyi ndeyam ak bàyyam topp kenn, lu ko waa ji wax mu def ko mu def, nga gis ku bàyyi jëkkëram topp keneen, nga gis gis lu ko waral, nga gis koo xam ne lu mu yor jox ko ñeneen te du jox waa këram, lu ko waral kon njabar. ah du dee ngeen fi ci benn waaye buñ naan xawma ay yuuri xajak yuuri nit la wawal ba mu wow, wala déglu wu leen ko maag yéen yéen a ko dëggandoori, ñu def ko ci ay ceeb jox ko nit ñi ñu lekk, def ko ci ay cere jox ko nit ñi ñu lekk, ku lekk loolu foo jëm nooy mel, ni xaj bi mel ngay mel, wala dañ la ni yàlla di sàmmal na boppam. doomu ndey yi mbokk julit yi nee na wa fi tasawurihi bi an yataxayal al asla asiya ala xilaafi ma hi alayhi. njabar nu ñuy xamee jàpp na nit, mooy waa ji day toog ay image nekk ci kanamam muy wax ak ngelaw li nit ñi dañ naan waaw ki ku muy waxal wala kir muy def nii fekk moom mu ngi koy gis ay mbir ñu ngi koy feeñu yéen yi du ngeen gis loolu ay mbir léegi lay gis du nelaw du toog wallahi alazim léegi léegi ci ngoon la ma benn jigéen woo mu ne ma benn frère am lool moo ko dal mu ne ma mu ngi nit ñi yóbbu Guinée Bissau ma ne ko lu tax mu ne dañ leen ne am na ñu ko fa mën a dindi léegi léegi mu ne dama ah ma ne ko mënoon nga maa woo avant ngeen koy yóbbu mais mal asaf léegi léegi ci ngoon nga xam ne dëkk bi njabarkat yi kese ñoo fi nekk njabarkat yi kese kese kese kese ñoo fi bari waaw lu tax da ngay gis ñi ci bëgg ay promotion di ñëw ci télé yi xoolee émission regret ay njabarkat kese lay invité rajo yi tey ay gisaanekat ak ay seetkat njabarkat rek moo ci nekk da ngay ut benn journaliste rek neexal ko su ko defee mu invité la nga ñëw mu defal la promotion nga joxe sa numéro caaxaankat yeeg ñi bëgg fo yëpp ñi gëmul yàllaak ñi gëm ay buxaaba yëpp jël sa numéro commencé xoola waa ji génn tele naan kawar gi kawaru jinne la lii kawaru jinne la man dama am jabaru jinne ey li ko yox la dama am jabaru jinne la ilaha illallah jabaru jinne wala kuy wax loolu ñaata yoon ngeen koy dégg danoon yàlla sàmmal boppam mu ne mbir yooyu day jeexital ci waa ji nga gis ko mu jeexital ci yaramam waaye mu jeexital ci xelam yenn saay sax fa rubama yasilu ila al junun wal iyaazu billah yenn saay mu dem ba waa ji dof dof complètement dof nga gis ku doon liggéey liggéeyam xëy dof ku amoon këram xëy dof jigéen ju ñu takkoon mu xëy dof doom ju nekkoon di toppatoo ndeyam baayam xëy dof complètement lu tax parce que dafa am ku nekk fii dafa am benn waay ku muy liggéeyee ndool wala benn jigéen bu mu bëgg benn waay nangam nangam ñu xërëm waa ji waa ji dof mbokk yi njabar fa sihru qismaani njabar ñaari xaaj la shirkun bu ci benn bi bokkaale yàlla la wa huwa al awwal boobu mooy premier pour njabar gi mën a jàpp pour waa ji mën a nekk njabarkat day bokkaale yàlla day jël alxuraan dugal ko ci duus wala mu bindee ko mbërëg xam ngeen mbërëg luy mbërëg mooy jigéen bu gisee mbaax mu jël deret boobu binde ko wala mu saw ci kaamil wala mu saw ci jàkk waaw wala mu julli am janaaba maanaam da ngay def loo xam ne yàlla pare na ci yow maanaam da ngay kontaan loo jinne yi ay kontaan loo jinne yi soo kontaan loo jinne yi merloo yàlla lépp loo bëgg jinne yi defal la ko boobu mooy bu njëkk bi ashirk wa huwa al awwal allazi yakunu bi wasatati shayatin bi da ngay jokkoog sheytaane yi nga jiim leen a jege nga sori yàlla nga jege sheytaane yi ñu rayloo la nit la rayloo la sa jabar mbaa sa doom wala sa yaay mbaa sa bàyyi wala def loola yi ma waxoon sànq wala ñu dagg loola benn cër ci sa yaram baaraam wala loxo baaraamu tànk da ngeen gis ci dëkk bi ñu bëri ñoo xam ne amuñu baaraamu loxo wala amuñu baaraamu tànk wala amuñu nopp wala amuñu bët loolu la loolu la da ngay def sacrifice pour seytaane yi kontaan ci yow nga jege leen yaabuduhum nga jaamu seytaane yi waye taqarrabu ilayhim nga jege leen pour lan li yusallita alal masu pour nga mën leen a xiirtal ci ki nga bëgg a gaañ ki nga bëgg a njabar waaw da ngay def yu bon yi pour boo envoyé seytaane bi ne ko demal diw mu ngi place sàngam nga rayal ma ko am na benn xalifa général bu mag ci Sénégal dafa mere woon benn oustaz, mu dem yóbbu turu oustaz bi ci benn njabarkat. Njabarkat baa ngi dëkk parcel, mu ngi dëkkoon parcel, génn na aduna, dal na ko yàlla yoram parce que tuuboon na. Kon si oustaz njabarkat. Njabarkat bi xalifa général bi woo njabarkat bi ne ko damaa bëgg nga reyal ma diw. Mu ne ko mu ne ko loo moo laaj ma jox la ko. Mu ne ko jox ma 2 millions. Mu ne ko 1 million avancé nga nii, bu dee nga ñëw ma fay la. Waa ji daal di jël avance bi bàyyi ba guddi. Dafa amoon benn këll goo xamante ne këll gi bu bindee sa tur def ko ci këll gi, dugal ko ci ron lal gi, buy fajar ngay dee. Waaw, buy fajar ngay dee, ku mu def lool rek bu fajar nga dee. Waa ji daal di jël xaas bi bàyyi ba guddi mu bind turu oustaz bi, daal di koy def ci këll gi, dugal ko ci ron lal gi, mu tëdd guddi rek mu gént. Benn ponkal jóge ci asamaan si wàcc ñëw fekk ko fi mu tëdd, yëkkati ko ba ci kaw, daal di koy yóbbu ba ci géeju parcelle bi, nuur ko ba ci biir génnewaat ko, nuural ko génnewaat ko, nuural ko génnewaat ko, ne ko boo bàyyiwul diw su ma ñëwaatee bu ma la nuuralee fi du ma la génne lu dul nga dee. Daal di koy rek waa ji daal di tiit yeewu ci kaw la la. Waa ji yeewoo mënatul na la, mu yërndu ron lal gi di xool këll gi, gisul këll gi, mu tiit. Waaye ba fajor jot bi mu jullee ba pare mu ne xaaral ma xooli, comme parcelle rek, mu ne xaaral ma xooli géej gi ma waa ji doon dugal. Muy doxantu yor kurusam jëm ci géej gi, mu dajeeg ay taalibe yu yalwaan yor këll gi. Taalibe yu yalwaan jóge géej yor këll gi. Mu ñëw ne leen fu ngeen jëlee lii, ñu ne ko fee lañ ko faree ci tefes gi. Mu ñëw xool muy géej gi ko waaju doon nuur, mu ñibbi këram. Ñii mu toog xelam dalul mu jubal ñëw di laaj, di laaj beegi ci kër oustaz bi. Mu ne ko damaa ñëw pour nga baal maax. Kooku ne ko yow xamuma xamuma la, lu ma lay loo ma def ba ma lay baal. Mu ne ko damaa bëgg nga baal ma. Kooku ne ko man du ma la baal, lu dul nga wax ma lan la. Mu ne ko dafa am benn kilifa diine bu waxoon naa la rey. Bi mu njógee di la njabar nag parce que man dama yàgg naa koo def liggéey, dama ko daan liggéey lu bëri, def naa ci lu bëree bëree bëri. Léegi nag waaye yow moom bi ma jógee bu koo def dañ ma ne bu ma la bàyyiwul de du baax. Yéen nag ma ñëw di la baal waa kooku ne ko dinaa la baal de waaye day am chart. Mu ne ko luy chart bi mooy nga tuub bàyyi njabar ma baal la, boo ko bàyyiwul du ma la baal. Mu signé oustaz bi tuub daal di bàyyi njabar di ñëw ci moom di jàng alquran ba ni ko yàlla moomee. Noonu la tuubee. Gis ngeen yàlla na moon mu daal di gindeeku. Mbokk yi njabar ki koy def da koy def ngir jege seytaane yi, jaamu leen, bégloo leen, kontaanloo leen ngir mën a xiirtal seytaane yi ci ki muy njabar. Kooku mooy njabar gu njëkk gi. Ñaareelu njabar mooy udwaan wa fisq, kàccoor ak banditisme moo ciy dugal nit. Wa saani allazi yakunu bi wasatati al adwiya, ki koy def kële moom gis ngeen li mu utiliser mooy lan la def, lan la def moom, lan la def mooy yu bon la def, dem àll ba ci jàkk saw ci, wala dem àll ba ci kaamil wala jël deretu jigéen bindé ko alquran wala julli jublu sow wala naan deret wala ray nit koku yu bon yoy la def ki nak mom deful lolou waye lan la def ay ciuray la jël ak def ci ay wax wala ay sunguf ak wala ay reen mais mu rax ci leneen lan la def ah wa nahwiha wa bihaza lolou tax mbok yi at taqsim allazi zakarnahu natawassalu bihi ila al mas'ala muhimma xaj bi ñu xaj njabar ak njabar kat yi lol mo ñuy yobbu ci ben question bu am importance wahiya hal yukfaru sahir moy ndax njabar kat yefer la wala du yefer question bi mo ñuy yobbu ci ñu mëna atté njabar kat ñu né yefer la wala du yefer hal yukfaru sahir aw la yukfar dañ nan yefer la wala du yefer ikhtalafa al ulama ikhtalafa fi hadha ahlu al ilmi borom xam xam dañu wuté ci ñaari masala yi fa minhum man qala innahu yakfur ñen ñi ne njabar kat yefer la wa minhum man qala innahu la yakfur ñen ñi ne dede du yefer walakin at taqsim as sabiq way xaj bu jekk gi ñi ne yefer la bobu masala lan motax ñoñu ñu ne njabar kat yefer la ndax njabar kat bi shaytané la andal shaytané lay utiliser amota ñu ne fa innahu yakfur li annahu ya'ti bi zalika illa bi shirk la ya'ti bi zalika illa bi shirk ndax mom munul def njabaram gi ludul mu bokale yalla su fekke ki njabar bala njabar gi di meuna nek fokk mu beglo shaytané fokk mu weddi yalla fokk mu def xërem amna fi ño xamne duñ julli ci jakk wala len shaytané bi wax moy bu len dem jakk am ño xam dañ len di wax ne bu len julli waxti juroom am ño xam dañ len di wax ne bu ngeen demé julli ji bu len japp ha amna ño xam dañ len di wax ne da ngeen di baye arkanul islam ben bu len dem mak xolal serigne ci senegal ñu ci bari duñ dem mak selu len lool wala ak bari ci khalifa ak neew ci khalifa general ñu ñuy wax alaji ci bari ci ñom duñu aji amna ci ño xamne duñ julli ji ajak buñ dem mukk jak buñu toge ba julli jot dañuy jog dug sen biru nek nit ñi julli ñom duñ julli ci mbolo amna ci ño xamne dañ leen di takko jabar yu bari ñu dépasser fi l'islam wax na pour nga contane lo shaytané da ngay def lu yalla bëggul da ngay baye julli ji aljuma wala nga baye ben ci waxtu yi doto ko julli wala do wor wéru koor wala nga yor jabar yu bari yu upp la sharia wax wala ngay jël kamil diko duggé ci bir douce wala ngay julli 107 ben xalé bu jigen wonama téléphone munema man sama jëkkeur gi may seyel légui def ma jabar wala ko nan la la jabaré munema sa puisque dama démon ci mom amna ben way bu ma doon gennal affaire bi yag ma dem fa pour mu defal ma dara waji gaaw ma tak mu détourner ma ci bopam tak ma mom mune ma de setlu na ci mom ne day julli te day am janaba mune ma setlu na ko ci mom du sangu set day and ak man sey teud julli jot mu jog julli sans sangu on jabar kat non lay mel pour bu fekke jabar kat bi nak ni la mel koku yefir la waaw yefir la bu ñul ko fekke ni la mel atem ci l'islam moy fa innahu kafir yefir la do mom amu ben sik sak lutax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci qur'an wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulayman wama kafara sulayman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر إنما نحن فتنة لا تكفر ربنا سبحانه وتعالى نيوم جبار كاري دانيو توب لا شيطان يدون جانغ سي نغور اك سليمان yalla neena sulayman weddi wul won yalla de waye shaytané ño weddi ño don jangal nit ñi njabar la yalla wacce won ci ñaari malaaka ya ci babel ci ñaar ñu tuddu harut ak marut ñom ñaari malaaka yoy daamu ñi jangal ken lul dañ la wax ne ñun de fitna lañ wama yu'allimani min ahad hatta yaqula innama nahnu fitna fala takfur bul jang li xam xam bi de kuko jang yefer ngay don bul ko jang bo baye nga dem bo nango ñu jangal la kon xam xamu njabar njabar go xamne kikoy def han man ko ci sama yeddi yalla rek weddi yalla la sa yo wedde yalla rek nek nga yefer dan njabar gogo ak yefer la mune bu fekke ne non la benen wax bi borom subhanahu wa ta'ala wax ne wama hum bi darin bihi min ahad illa bi iznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq fekke ne nit ki ni la mel mom ab yefer la ñaarel bi moy man kana sihruhu bil adwiya wal aqayir wa nahwiha fala yukfar walakin yu'tabaru asiyan mu'tadiyan su fekke kenen ki nga xamne day njabar mom njabaram du ci affaireu shaytané yu ñang yoy ñu doon wax sank lay def ay ay ciuray lay def ak ay gisane lay def ak ay pettaw lay def ak ay reen ak ay sunguf ak neena koku ken du ko ne yefir la waye dañuy japp ne moy katu yalla bu jeggi dayo la ha ñaar yeb nak est ce tanante na moy katu yalla bu jeggi dayo ak yefir danaka sarande wonde ndax moy katu yalla bu jeggi dayo bu de fum jëm ki njabar tamit bu de fum jëm kon sarante wuñ waye bugguñu nga wax ke ab yefir la bu fekke nak legui dañu ne ray islam da ne ray nañu ray nañu ray njabar kat wa amma qatlu sahir fa in kana sihruhu bil adwiya wal aqayir wa nahwihima fala yukfar walakinahu yu'tabar asiyan mu'tadiyan comme liñ waxone legui da njabar kat bi dal yi muy utiliser moy yu grawul yele la waye da njabar dañuy japp ne ki moy katu yalla la bu graw bu fekke nak amma qatlu sahir fa in kana sihruhu kufran qutila qatlatur ridda fekke njabar kat yi muy utiliser njabar gi muy def da fay genn nit ci l'islam dan koy ray ray ku genn ci l'islam dan koy ray gis ngeen kon njabar ni mu doy war lan moy atté njabar kat bu and ak shaytané luy atém moy day nga yow da nga genn ci l'islam dan la wara ray yenenti bi alayhi salatu wassalam mo ne haddu sahir as-sayf mune illa an yatuba ndare nak mu tu su tuubé ci wax ak jëf ah manes na ko jéggal bañ ko ray illa an yatuba ala al-qawl bi qubul tawbatihi wa huwa sahih fekke na tuub gu dëgër gu dëggu ñu bàyyi ko, bu fekkee deful loolu dañ koy rey. Wa in kaana sihruhu nag duuna al kufr qutila qatla sa'il, ay qutila li daf'i azahu wa fasadihi fi al ard. Su fekkente ne ba tey njabar gi muy def mooy njabar gi ñu waxoon sànq dañ koy rey, la lu tax ñu koy rey, ndax yu bon yi mu def ci kaw suuf ak yàq gi mu yàq, fekk ñaari nit ñuy ànd di sëy nga taqale leen, fekk doom ak baayam nga taqale leen, fekk kuy liggéey nga bàyyiloo ko liggéeyam, dañ lay rey ndax yow yàqkat nga. Suñ la bàyyee ci kaw suuf si da ngay yàq suuf si, dañ lay rey. Wala haza ayuha al ahbab yarji'u fi qatlihi ila al ijtihad al imam wa zahir an nusus allati zakaraha al mu'allif annahu yuqtal bi kulli hal. Neena ñun ñep nañu and mbokk julit yi ñu xamne ray gi ñu wax ne dañoo wara ray njabar kat da fay delu ci ndigalu imam ki jité julit ñi mo wara sam diiné ci ba képp ku ñu yëg ci diine ji da ngay yàq, da ngay njabarkat nga, da ngay yàq société bi, ñu jël jaasi dóor sa baat mu dagg. Tey nag lan moo tax njabarkat yi bëri kon? Ah, l'islam bi moo amul ku ko sàmm. Ah, gis ngeen talibi am ku sàmm, talibi am ku ko sàmm, talibi oto yi ci daw nu def da noonu normal wala lu tax? Ndax am na kuy sàmm tali bi, prix yi ñuy jaay ci marché bi dafa normal wala normalu? Lu tax? Am na ku koy sàmm. Gis nga dëkk bi mi ngi dox ci selon que ñi koy sàmm ni mu leen neexee nafa jaar wala lu tax? Parce que am na ñu ko jiite di ko sàmm. L'islam bi nag lu tax mënul dox? Kenn sàmm ko, dan ko bàyyi rek ku nekk loo neex def. Waaw loo neex rek, loo ku nekk rek loo bëgg, ñun ñu toog fii ku neex ñu def lu neex. Nga bu neexoon léegi ñu jóg julli gee tegee jotul, wala ñu jóg julli jublu nii, kenn du wax, kenn mënu ci dërëm. Lu ñuy wax dañ naan ah ñoom libre na naa bàyyi leen jambo yi, libre na lu leen neex def. Bu ñuy xëyee julli ñu ne baax nañ, bu ñuy xëyee bañee julli ñu ne bàyyi jambo. Talal sa bopp xalal, bu boroon wenn waaye jëloon oto di ko dawal sans interdit. Est ce que dañ naan bàyyi leen ko lu ko neex def? Muy leen ma lu tax? Ah, lu tax ñu koy jàpp? Duñ ko bàyyi, am na ci libre na moom oto moo jënd essence def ci. Su benn waaye jëloon léegi voli sa xaalis indi ko ba ci digg dëkk bi teg jël essence ne da koy taal, nu ñuy def? Moo ko liggéey moom xaalisam, duñ ko bàyyi mu taal ko wala? Ah, buñ ko jàppee dañ koy jàpp, dañ koy jàpp. Ah, lu mu def moom xaalisam. Waaye léegi nag lu tax ku yàq l'islam ñu ne duñ wax ak moom? Comme ku yàq xaalis ñu wax ak yow, ku jël oto di ko dawal sens interdit ñu wax ak yow, kuy def leneen lu ci réew mi ñu wax ak yow, léegi lu tax ñu yàq diine ji kenn du wax ak ñoom? Amul rajo booy jël ci Sénégal tey lu dul rajo boobu am na émission njabar, am na amul benn télé booy wax ci télé lu dul télévision bu am na njabarkat, am na gisaanekat, am na seetkat. Ah, waa lu tax? Da ngay dégg benn waaye ne man ku ñëw ma yokkal la sa awra, ñëw leen ma yokk awra yi ñii ñu ne ñëw leen ma guddal seen fan, ñii ne man maa mën lépp, ku ñëw lépp loo bëgg rek di nga ko am. Xanaa kooku yàlla la, kooku yàlla la. Am na benn njabarkat boo xamante ne fii la dëkk ci géej waay gi, xam ngeen bunt këram tableau yi muy publicité lu mu ci bind kaafiru diin. Waaw yéego ko seen koñ laa wax dafa taxu kaafiru diin la lay publicité. Lan mooy kaafiru diin? Seen koñ la laa kafiruddin la tudd wala tudul noonu lan may kafiruddin yéen ñi jàng arab mooy ku gëmul diine ku weddi diine kafiruddin la tudd mu ngi nii olof yi nee nañ booy sen da ngay faril seedee du kii nee na seen koñ la luwee woon kon mu ngoog kon fuñ jëm ay publicité la defoon publicité Canada dafa ngan dib tablo kafiruddin saa yu may xëy ma romb bunt kër ay fas lay rey ay nag ay xajak kenn xamul lay rey ci koñ bi waaw yàq ay ay kii borom télé rajo journaliste yi ko fekk ñëpp ñooy ñëw waaw lu ne lay rey lu ne lay rey ci bunt kër gi ak biir kër gi nit ñi di dem ya xam ne kon mbokk yi yal nañu yàlla sàmmal boppam yal nañu yàlla aar nubaa koñ bi lañ koy jox mu Sénégal dañoo xiif dañoo bëgg yàpp yàpp moo tax mënuñoo jaamu yàlla waaw dañoo xiif waaw imam bi moo ko war a rey nee na bu ñu jàngee li borom xam-xam yi wax ci njabarkat mooy ala kulli xaal annahu yuqtal bi kulli xaal dañ ko war a rey bi kulli xaal waaw fal muhim anna sihra yu astiru bila sak li am importance mooy ñu wax leen njabar day jeexital de njabar day jeexital ku yebo boo xëyee bala ngay génn sa kër nga jàpp def say ñaan muslu say muslu soo xëyee suba bala ngay tëdd nga def ko parce que njabar day jàpp bu yeboo loolu ñu xam ko yu astiru bil qalb day jàpp xolu nit day jàpp sa xol jàpp sa xel jàpp sa yaram waaw loolu bu yeboo ngeen xam day jeexital ci xel di jeexital ci xol di jeexital ci yaramu nit li la ci musal mooy yàlla subhanahu wa taala kon nanu làqatu ci borom bi tabaraka wa taala ixwatal iman nee na day jàpp nit ki ba muy imagine di gis di janeer waaw muy def yoo xamante ne bi mu normalee daawu ko def di am yeneen soppeeku yu muy soppeeku kon lii mooy njabar iza qaala qaa'ilun ma wajhu idxaali baabu sir fi kitaabi tawxid léeg-léeg nit laaj mu ne pourquoi ñiy jàng kitaabu tawxid téere bii ñu ne lan moo tax ñu jël buntu njabar dugal ko ci téere bi te téere bi tawxid lay jàngale ñu ciy jàngale njabar ñu ne lu tax lan mooy tontu bi ku la wax loolu loo koy tontu ah naqulu bi munasabati albab bi munasabati albab li kitabi tawhid li ann aqsamu sihr ma la yati ghaliban illa bi shirk loolu mooy tontu bi mooy nit mënta njabar lu dul mu bokkaale yàlla munoo nekk njabarkat lu dul nga bokkaale yàlla parce que jinne yi dul la wuyu si lu dul nga weddi yàlla soo weddee yàlla jinne yi def la xarit jinne yi soriwuñ ñu de ñu ngi fii ku wedd ci ñun yàlla léegi-léegi ñu ñëw def la xarit léegi boo bàyyi boo ne ñëwee ba ci buñ la joxee wir yi ngay wir jinne yi ñëw ñu ne la dañoo bëgg nga bàyyi l'islam nga ni waaw ñu def la xarit suba nga commencé boo dugal sa loxo sa poos génne xaalis bi ñu naan allah ki mooy ponkal waaw boo waxee safara di génn sa gémmi yéen ñu wax jeex na tax loolu kese la boo weddee yàlla rek nga am xaritu jinne ñii ngeen di gis fii yëpp ñuy wane ne nangam ak nangam yëpp dañoo weddi yàlla ay yéefér lañ ñun ñëpp ay yéefér lañ yu set mit yoo xamante ne l'islam daf leen a war a rey kon incha allah sunu darsa tey fii la ñuy yem ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ba classe bi ak jàmm di ñëwaat. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.